شی غازی د جرد گرلر شادان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی شی غازی د جرد گرلر شادان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی دخپل رب رضای خاص خاص هدف وی دخپل رب رضای خاص خاص هدف وی دخپل رب رضای خاص خاص هدف وی دخپل رب رضای خاص خاص هدف وی پس پیسلی نیت بمخ کی دکاروان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی پس پیسلی نیت پمخ کی دکاروان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی چی غازی د جرد گرلر شادان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی نداری گی د دشمن لقوتو نو نداری گی د دشمن لقوتو نو نداری گی د دشمن لقوتو اسلامی غیرت لری مخ پر میدان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی اسلامی غیرت لری مخ پر میدان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی چی غازی د جرد گرلر شادان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی د دشمن پا مخ کس پرخ پلا سنا کڑی د دشمن پا مخ کس پرخ پلا سنا کڑی د دشمن پا مخ کس پرخ پلا سنا کڑی د دشمن پا مخ کس پرخ پلا سنا مجاهد پر تقاضا د خپل ایمان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی مجاهد پر تقاضا د خپل ایمان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی چی غازی د جرد گرلر شادان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی شهادتی وی ارزو پدی ارمان زی لریا اول سمعتا بی پروا ریا اول سمعتا بی پروان فرزا پسی یوازی در رحمان زی شهادتی وی ارزم فدی آرمان زی فرزا پسی یوازی در رحمان زی شهادتی وی ارزم فدی آرمان زی چی غازی دا جنگ دگر لرشادان زی شهادتی وی ارزو فد ارمان زی شهادتی وی ارزو فد ارمان زی بیا باولی نصرت لا دربن رتنا دربنا وی بیا بولی نصرت لا دربنا وی بیا بولی نصرت لا دربنا وی پنصرت پسید دین چی د سبحان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی پنصرت پسید دین چی د سبحان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی چی غازی د جنگ د گر لرشادان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی خود بهر زای کافران پوا ویلا وی خود بهر زای کافران پوا ویلا خود بهر ز کافران فوا ویلاوی خود بهر ز کافران فوا ویلاوی په خوشی چی سنگرو تا طالبان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی پا خوشی چی سنگرو تا طالبان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی چی غازی دا جنگ دا گر لرشادان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی دا غازیان وارم لاور ما تکڑی دا غازیان وارم لاور ما تکڑی دا غازیان پتور مخ بشر می دلیل افغان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی پتور مخ بشر می دلیل افغان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی چه غازی دا جنگ دا گر لرشادان زی شهادتی وی ارزو فدی ارمان زی چه غازی د جنگ د گر لر شادان زی شهادت یوی ارزو پدی ارمان زی شهادت یوی ارزو پدی ارمان